U.S. like a masonry clause, standing on from your canvas. You cannot play, come on, waiting up from your blazing up from your laws. I was coming what I'm gonna put about happy. Don't be the babe. What you want to Spurkut, että tajuu, mitä vitu käsissä on. So come. täydellinen, koska me ollaan kaikki se. Sehän siinä on vittu, kun sen tajus, että miksi sitä... Me ollaan kaikki sitä samaa rakkautta, samaa energiaa kokemassa etsien. sain tämän lopetettu. Mä yritän syödä kebabia. Thank you.